حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 8 رکعتیں پڑھتے اور 3 وتر پڑھتے، پھر فجر کی نماز سے پہلے فجر کی سنتیں 2 رکعت پڑھتے۔ عمر بن مرہ نے حبیب بن ابی ثابت کی مخالفت کی ہے، اور عن یحییٰ ابن الجزار عن ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہا ہے، جبکہ حبیب بن ابی ثابت نے عن ام سلمہ کے بجائے عن ابن عباس کہا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1708۔